Króle wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 sierpnia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Już zaprzysiężony na urząd prezydenta Karol Nawrocki zapowiada współpracę z rządem tam, gdzie pojawią się dobre pomysły. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że konfrontacyjny ton prezydenta nie będzie miał praktycznych konsekwencji. O szansie na przybliżenie pokoju w Ukrainie i kolejnej rozmowie z Putinem mówi Donald Trump. Karol Nawrocki oficjalnie objął urzędowanie. Wcześniej złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił orędzie. Podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego prezydent przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Pododdziały wzmocnić! W imieniu armii prezydenta przywitał szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła, a w imieniu resortu obrony wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Przejmuje pan, panie prezydencie, zwierzchnictwo nad wspaniałą armią. Nad jej największym skarbem, jakim jest każdy żołnierz Wojska Polskiego. Karol Nawrocki zapowiedział współpracę z rządem wszędzie tam, gdzie zobaczy dobre pomysły. Obiecał też pracę na rzecz zwiększania liczebności wojska. Zrobię wszystko, aby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300-tysięczną armię polską, najsilniejszą armię Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych ma realny wpływ na politykę kadrową wojska. To on podpisuje generalskie nominacje zgłaszane przez MON. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent reprezentuje, a rząd rządzi, przypomniał premier Donald Tusk po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Takie wystąpienie, gdzie bardzo widać taką chęć posiadania kompetencji, jakie ma w polskim systemie politycznym premier i rząd. Tu konstytucja, a na konstytucję pan prezydent Nawrocki powoływał się wielokrotnie w swoim wystąpieniu, jest jednoznaczna, więc mam nadzieję, nie mam pewności, ale mam nadzieję, że ten czasami dość buńczuczny ton i taki konfrontacyjny nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji. Dziś przed południem z rąk Karola Nawrockiego ministerialne nominacje odbierą jego współpracownicy. Więcej na ten temat w porannym zapraszamy do Trójki o 6.15. Rozmowy z Putinem były owocne, powiedział prezydent USA. Wczoraj jego specjalny wysłannik Steve Witkoff spotkał się z przywódcą Rosji. Donald Trump zasugerował, że może dojść do rozmowy telefonicznej albo spotkania obu polityków. Jest bardzo duża szansa na zakończenie kolejnej rundy negocjacji, co z kolei przybliży nas do końca tej długiej drogi. Jest bardzo prawdopodobne, że spotkamy się niedługo. Nie chcę jednak podawać konkretów, bo już raz prezydent Putin mnie rozczarował. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że w najbliższym czasie Donald Trump podejmie decyzję w sprawie nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję. Dziś rząd Izraela ma zdecydować, czy zajmie całe terytorium Strefy Gazy, informują izraelskie media. Wczoraj w Gdańsku odbyła się manifestacja przeciwko polityce tego państwa. Protest w ciszy miał pokazać cierpienie najmłodszych. Patrzę na cierpienie tych dzieci z łzami w oczach i nie wyobrażam sobie po prostu, na jakim świecie my żyjemy. Jakby jest to dla mnie przeokrutnie niezrozumiałe, że siadamy sobie wszyscy wieczorem do kolacji, do obiadu, a dzieci w Gazie po prostu umierają z głodu i nie tylko dzieci. Izrael wciąż jest i traktowany na arenie międzynarodowej, tak jak i wszystkie inne państwa. Rosję błyskawicznie tak naprawdę wyrzucono i z rozgrywek sportowych i wszystkich innych. Ja pochodzę z Palestyny, dokładnie z zachodniego brzegu, gdzie też tam ludzie naprawdę mają wielkie problemy z osadnikami. Zaczynają napadać na miasta, na miasteczka i na wioski. Strzelają do ludzi, palą domy, palą farmy. Wielki strach na zachodnim brzegu też. Podczas manifestacji UNICEF zbierał pieniądze na rzecz dzieci w Strefie Gazy. Kibice Lecha muszą liczyć na cud w meczu rewanżowym w Belgradzie. Mistrzowie Polski przegrali na własnym stadionie z Trwaną Zvezdą 1-3 w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Remis 1-1 po pierwszej części gry rozbudził apetyty wielkopolskich kibiców, którzy wypełnili stadion w Poznaniu. W przerwie uwierzyliśmy, że będzie dobrze, ale chyba po prostu skrzydła opadły w drugiej. Po przerwie akcje Lecha straciły impet, a ujawniło się doświadczenie zawodników serbskiej drużyny, przyznał po meczu zawodnik Lecha Mateusz Skrzypczak. Po strzeleniu bramki to był nasz moment. Szkoda, że przerwa była, bo czułem, że jesteśmy napędzeni, że przejęliśmy kontrolę. Po dwóch golach przeciwników, po błędach obrony polskiej drużyny, piłkarze Lecha stracili już wiarę w odwrócenie wyniku. Rewanż w Belgradzie 12 sierpnia. Poznań, Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Około 17% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Jest ostrzeżenie przed wyzbraniem wody w zlewni Martwej Wisły, lokalnie na rzece Bielawa i na Raduni. Niemal w całym kraju w lasach mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czyżby wracało do nas lato? No, chyba tak. Dziś ma być na ogół słonecznie i już nieco cieplej, bo od 20 do 25 stopni. W weekend mają nawet wrócić 30-stopniowe upały, a dzisiaj tylko na północy kraju możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Całkiem efektowny nadwiślański świt udało mi się dzisiaj złapać w drodze na Myśliwiecką. Ptaszki ćwierkają, że to będzie piękny dzień. Czwartek, 7 sierpnia konkretnie. Dzień dobry. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights, when the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Takie poranki lubimy. Oj, lubimy, lubimy, prawda? 22 i 7 trójek. Jakby co. Zapraszamy do Trójki. I co, kawka, śniadanko i zaczynamy nowy dzień. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą Michał Kowarski, a przy telefonie czuwa Ola Dobieszewska. A Bartek Wielecki już za kilka minut podsumuje wczorajsze wydarzenia w stolicy. I nie, nie chodzi o koncert Kendricka Lamara i SZA na Narodowym. Tłumy na ulicach, przemówienia i najważniejsze, mamy nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Czołem żołnierzem! Zaprzysiężenie w pigułce już za chwilę. Wcześniej, a czemu nie, Kendrick Lamar? A powiemy dziś też o drożyźnie w polskich kurortach, o planach Ministerstwa Edukacji dotyczących kształcenia chłopców, o osobistym koncie inwestycyjnym, bo ta kwestia chyba wymaga wyjaśnienia. A będzie też relacja z Tour de Pologne, a wczoraj dramatyczne obrazki na trasie. Ale teraz gramy. Been through a whole lot, trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many, many, many wanna tell me. But enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they felt me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky fries. I love myself, but they can do what they want when they play one, I don't mind. I love myself. What you gon' do? What you gon' do? Lift up your head and keep moving. Won't let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is again on me because it can't keep time. And a mob of police and a rock on a corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, he fight for four faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and kicking fast. I love myself. But they can do what they want when they want. I don't mind. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Pod takim hasłem swoją prezydenturę zaczął wczoraj Karol Nawrocki. To początek nowego rozdziału w polskiej polityce. Jak wyglądał pierwszy dzień nowego prezydenta? O tym Bartosz Bielecki. To nie kibice piłkarskiej reprezentacji, a zwolennicy Karola Nawrockiego. Tych w Warszawie było całkiem sporo. Piękne święto, wielkie, bardzo wielkie. To jest wspaniały człowiek dla ludzi. To jest gościu, który jest z blokowiska, który nie jest najważniejszy zawodowym politykiem, nie jest zepsuty warszawskim korytem. Po 10:00 Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności. Zmiana konstytucji nie dla euroimigracji, ataki pod adresem rządu. Tego wszystkiego nie zabrakło w pierwszym wystąpieniu Karola Nawrockiego jako prezydenta. Do tego ma powstać Rada do Spraw Naprawy Ustroju, a Sejm ma zostać zalany projektami ustaw. Te wybory i 1 czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To głos, że dalej tak rządzić nie można. W orędziu pan prezydent Nawrocki chyba dość szczerze mówił o konfrontacji z rządem. Komentował na gorąco premier Donald Tusk. No i na to jesteśmy oczywiście gotowi, chociaż wolałbym, aby te mniej autentyczne słowa o potrzebie współpracy miały swoje konsekwencje. W ławach opozycji euforia. Po stronie koalicji rządzącej gotowość do konfrontacji. No to jest przede wszystkim dzień z jednej strony radości, świętowania oczywiście. Joachim Brudziński, europoseł PiS. Ale z drugiej strony to jest olbrzymie wyzwanie. Andrzej Duda też miał miliony rad. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, Koalicja Obywatelska. Jakiś ciał, które powoływał, no bo chyba musi czymś czas swój wypełniać i spotykać się, pić kawę, zapraszać na ciasteczka. No to chyba o to trochę chodzi, że ma taką ambicję wypracowywania koncepcji. ciągu dnia uroczystości przeniosły się w okolice krakowskiego przedmieścia. Tam rozstawiono telebimy, pojawiła się orkiestra wojskowa, a zwolennicy Karola Nawrockiego uważnie śledzili to, co się dzieje. Jest prowadzona po to, aby odnawiać... Co sprawiło, że chciały panie tutaj dzisiaj być? Co sprawiło? No święto, nasz dzień, zwycięstwo Karola Nawrockiego, zaprzysiężenie. Jak by mogło nas nie być? Tu jest Polska, proszę pana. Widać, że jest prawomówny, nie jakiś tam u Tuska, że po prostu łże, cały czas łże, kłamie, co nie? To jest prezydent naprawdę patriota, który zna historię polską. Myśliwce, armaty i wybuczane wystąpienie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak Karol Nawrocki przejmował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Czołem żołnierze! Z Karolem Nawrockim do Pałacu Prezydenckiego wkroczyła cała jego rodzina, w tym po raz pierwszy małe dzieci. Najmłodsza córka nowego prezydenta ma 7 lat. Choć Karol Nawrocki nie jest najmłodszym polskim prezydentem, Aleksander Kwaśniewski rozpoczynał pierwszą kadencję mając lat 41, a prezydent Nawrocki ma 42 i najbliższe 5 spędzi na urzędzie prezydenta. Czy faktycznie już na początku zasypie Sejm ustawami, jak zapowiada? No na pewno będziemy o tym w Trójce informować. Teraz mamy 6:16, za kilka minut przegląd prasy, a gramy w tej chwili administratora elektro. Córka ogromna. Bardzo proszę. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili temu słońce, choć w jej oczach padał gracz. Mówili temu słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Chciałem podzielić się swoją tradycją coroczną, kiedy w sierpniu wstaję na wschód słońca i jest to wspaniałe przeżycie. Polecam każdemu, nawet jeżeli się nie chce, to wstajmy latem, zobaczmy to, co natura dla nas ma i naładujmy sobie bateryki na cały rok. Pozdrawiam z Pojezierza Brodnickiego. A ja potwierdzam to ładowanie baterii i nawet zaryzykuję taką teorię, że wschody słońca są bardziej urokliwe niż zachody. Kto też tak uważa, palec pod budkę. Przegląd prasy. A w przeglądzie ustalenia New York Timesa, który ustalił właśnie, że prezydent Donald Trump zamierza spotkać się osobiście w przyszłym tygodniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Według dwóch źródeł amerykańskiej gazety republikanin spotka się z Putinem, a później także z Wołodymyrem Zełenskim. No i też, co ważne, po kilkunastu minutach od publikacji tego tekstu Biały Dom przekazał, że Rosja wyraziła pragnienie spotkania. Jest duża szansa właśnie na takie spotkanie. Interia opisuje także tę sprawę. No i podaje, że według New York Timesa w rozmowach o pokoju na wschodzie mają wziąć udział wyłącznie Trump, Putin oraz Zełenski. A sam Donald Trump odniósł się też do ultimatum, które postawił ostatnio Putinowi i tam wynosiło kilkanaście dni, później kilka. Cła na Rosję ustalimy później. Tak tymczasem i tym razem powiedział Donald Trump. I w przeglądzie prasy także ważne wieści z Tour de Pologne. Choć niestety nie są najlepsze, to nocny komunikat jednego z zespołów, na który czekali na pewno kibice. Na trzecim etapie, czyli wczoraj, Tour de Pologne doszło do kraksy, w której ucierpiało kilkunastu zawodników. Między innymi lider klasyfikacji generalnej, ale także Rafał Majka, ale najbardziej obawiano się o stan Filippo Baronciniego, Włocha, który ucierpiał najmocniej i do szpitala trafił nieprzytomny. Tuż przed północą zespół Baronciniego i Rafała Majki, czyli UAE Emirates, wydał komunikat. Przegląd sportowy Onet podaje ten komunikat w całości. Niestety Filippo Baroncini został poważnie ranny w wypadku na trzecim etapie. Dziś w Tour de Pologne, mówimy o wczorajszym etapie, doznał licznych obrażeń twarzy, łącznie ze złamaniem kręgu szyjnego, bez następstw neurologicznych, złamaniem kości twarzy i obojczyka. Jest w tej chwili pod opieką w szpitalu i pod nadzorem naszego zespołu medycznego. Będziemy informować o jego stanie, ale wszystkie nasze myśli są z Filippo. Tak podaje jego zespół. Być może jakieś dodatkowe informacje udało się ustalić Darkowi Urbanowiczowi. Połączymy się z nim po 7.30. A więcej sportu już chwilę po 7.00 w serwisie sportowym. Fill me up, bring me down to-

To czas na informacje w skrócie. Romuald Wójcik. Pałac Prezydencki i BBN nie będą redutą kontestacji działań rządu w zakresie naszego wspólnego bezpieczeństwa, a redutą motywacji szukania wspólnych rozwiązań, oświadczył prezydent po przejęciu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Karol Nawrocki zaznaczył, że będzie chciał mieć wpływ na system rekrutacji i modernizacji armii. Projekt w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami trafi jesienią do Sejmu, poinformowała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Z pomocy osobistego asystenta będzie mogła bezpłatnie korzystać osoba z niepełnosprawnością od 13 do 65 roku życia. Zakres wsparcia ma być ustalany indywidualnie przez specjalny zespół. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie zgodził się na wyłączenie dotychczasowego prokuratora ze śledztwa dotyczącego Roberta Bąkiewicza. Oznacza to, że w mocy pozostaje wydane mu polecenie postawienia zarzutów prawicowemu aktywiście. Trwające od miesiąca śledztwo dotyczy znieważenia będących na służbie strażników granicznych i żandarmów. Kolejny serwis Trójco o 7. Mądrość ludowa na dziś mówi, a w zasadzie nawołuje święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie. No i zdaje się, że się udało, no bo dziś ma być na ogół słonecznie i nieco cieplej niż wczoraj, na ogół od 20 do 25 stopni. No i też tylko na północy kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale możliwe. Raczej to bym się ich nie spodziewał. Za 28 minut 7 to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Like a hairline crack in a radiator, leaking light.

na początku zestawienie, z którego wynikało, że nad Bałtykiem jest drożej niż w Dubaju, było memem. Kilka dni temu po wnikliwej analizie dziennikarskiej okazało się jednak prawdą. Wyłączyliśmy 20% najdroższych noclegów, ale także tych najtańszych. Grzegorz Lemański z redakcji flyforfree.pl. Wyjazd nad polskie morze w długi sierpniowy weekend nie jest najtańszą opcją. Sopot stał się absolutnie najdroższą destynacją. To jest koszt blisko 900 zł. Jest on zdecydowanie droższy niż chociażby w Barcelonie, w Splicie, Rimini czy w Rzymie. Oczywiście da się znaleźć nad polskim morzem miejscowości tańsze niż Sopot, bo czy we Władysławowie, czy w Łebie te ceny oscylują w okolicach 600 zł. Natomiast dalej jest to drożej niż na przykład w Albanii czy w Dubaju. Luksusowy, ociekający czekoladą i złotem Dubaj na wakacje. Brzmi świetnie. Niestety nie do końca. Są bowiem dwa ale. Po pierwsze, do Dubaju, zresztą jak do innych tańszych miejsc, trzeba jakoś dotrzeć. Do Dubaju to jest minimum 2-2,5 tysiąca złotych. Artur Rezner, Biuro Podróży Neckera. A na miejscu wszystkie atrakcje są 50% droższe niż w Polsce, również restauracje. Po drugie, Dubaj w sierpniu jest taniej nie bez przyczyny. Autor wziął do porównania najniższy sezon Dubaju do najwyższego sezonu w Polsce. Dlaczego najniższy sezon w Dubaju? Mianowicie w tym okresie, w tym kraju jest bardzo, bardzo gorąco. Temperatura w Dubaju przekracza ponad 40 stopni. Mateusz Tomaszuk, dziennikarz muzyczny Trójki, który w Dubaju był 8 razy. Trzeba liczyć się z ogromną wilgotnością. Jeżeli ktoś lubi saunę, to może mieć saunę naturalną, tylko trzeba się liczyć z faktem, że wyjście na zewnątrz będzie wiązało się z tym, że z punktu A do punktu B musimy sobie naszą drogę logistycznie przemyśleć. Oczywiście są klimatyzowane przejścia, ale trzeba pamiętać, że te korytarze nie są ulokowane wszędzie. Na południu Europy, gdzie noclegi są obecnie tańsze, również jest dość gorąco. Pogoda tam jest jednak bardziej stabilna. Ważąc te dwa argumenty, nadal najczęściej wybieramy noclegi nad Bałtykiem. A te, mimo mniejszej, z racji niesprzyjającego sezonu liczby rezerwacji, wciąż są drogie. Wynika to z faktu znaczącego wzrostu kosztów przede wszystkim ludzkich, ale również prądu, gazu, gdzie chociażby w Europie Południowej te koszty są zdecydowanie niższe ze względu na warunki klimatyczne. Poza tym coraz częściej ceny wynikają z prostego ekonomicznego rachunku. Hotelarzom opłaca się wynająć 80% swoich pokoi za 900 zł, niż mieć pełny hotel, ale za 400 zł, więc to też jesteśmy sobie winni trochę, bo zgadzamy się na takie ceny, przyjeżdżamy nad Bałtyk i dajemy sygnał do tego, że można takie ceny ustalać. Tak więc, gdybyśmy choć raz się zbuntowali i mimo wszelkich złudzeń, że akurat tym razem nad Bałtykiem nie będzie parawanów i będzie słonecznie przez całe 10 dni urlopu, nie pojechalibyśmy nad polskie morze, ceny noclegów spadłyby momentalnie. Prawa popytu i podaży są bowiem nieubłagane. Przekonywał Paweł Turski. No właśnie, czy komuś udało się w tym roku nad polskim morzem odbyć urlop bez deszczu? 22,7 trójek oczywiście. Couldn't get it up, and I remember it. Take me back. Oho, chyba mamy 2-1. Wciąż dla wschodu, ale... To ja bym wybrał zachód słońca, dlatego że po całym dniu tu coś zrób, tu zrób zakupy, tu tego człowiek, jak przychodzi za zachód słońca, siądzie przed telewizorem, posiedzi, a potem się położy do łóżka i wypocznie i zapomni o wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. No właśnie, argumenty są po obu stronach, ale zaraz znajdziemy jakiś decydujący. Dziesięć minut jeszcze do godziny 7. Co wiemy o tej porze? O to, że dezinformacja o tej porze nie ma szans. Piotr Łodej. News albo fake news. W internecie jest mnóstwo dyskusji, filmików, danych, które mają dowieść, że segregowanie śmieci w ogóle nie ma sensu, że to jeden wielki fake news. W naszym studiu Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego Waste Free Oceans oraz Krzysztof Wójcik, sieć badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, COBRO, Centrum Badawczo-Rozwojowe. Panowie zajmują się tematem recyklingu od lat. Segregowanie śmieci ma sens? Absolutnie ma sens, jest kluczowy. Jeżeli chodzi o późniejszy recykling odpadów, jeżeli źle to robimy albo w ogóle tego nie robimy, to wyrządzamy środowisku dużą krzywdę. Jeżeli tego nie robimy, to na przykład puszka aluminiowa, która wpadnie do odpadów zmieszanych, skończy na wysypisku, skończy w spalarni, a nie jako surowiec, który mógłby dostać nowe życie. Z drugiej strony, jeżeli niewłaściwie segregujemy, jeżeli wrzucamy co popadnie, no to wtedy zanieczyszczamy ten cały strumień. Sortownie mają więcej pracy i część materiału musi niestety trafić do utylizacji, zamiast być ponownie użyta. Segregacja zdecydowanie jest potrzebna. I zdecydowanie musimy segregować, chociażby dlatego, że to, co posegregujemy dobrze, nadaje się do ponownego użycia i może być ponownie wykorzystane, ale też dlatego, że jeżeli nie będziemy segregować, to będziemy mieli jako kraj, ale też jako samorządy, jako poszczególne miejscowości, gminy, niskie poziomy recyklingu, co przełoży się na wysokie kary. Więc nie dość, że będziemy płacić coraz więcej za odpady, to będziemy mieli strumień odpadów, z których nie będziemy mogli nic zrobić, on będzie zanieczyszczał nasze środowisko. Więc segregacja jest konieczna po to, żeby byśmy mieli nie dość, że lepsze, czystsze, z zdrowsze otoczenie, ale także po to, żebyśmy płacili mniej. A co z fejkiem, że segregowanie nie ma sensu, bo i tak posegregowane śmieci przez nas, konsumentów, zabierze śmieciarka, przyjedzie, wrzuci wszystko do jednego pojemnika? Nie, no jest to absolutny fejk, ponieważ śmieciarki, nawet jeżeli zbierają kilka frakcji jednocześnie, to są podzielone komory i w tych komorach się znajdują odpowiednie frakcje. To nie jest tak, że my segregujemy, męczymy się, są te pojemniki, a potem wszystko wpada do jednego, kolokwialnie mówiąc, worka. Absolutnie nie. Dokładnie tak. Śmieciarki, które zbierają odpady, są z założenia w większości śmieciarki wielokomorowe, po to, żeby zmniejszyć koszty logistyki, żeby można było pojechać mniej razy do danej lokalizacji, ale dalej te odpady są dzielone i zbierane oddzielnie. I ja mam wrażenie, że w ogóle taka narracja to jest trochę próba uzasadnienia, dlaczego nie segregujemy, przez te osoby, którym po prostu się tego robić nie chce, którym wygodniej jest wrzucić wszystko do jednego worka i dzięki temu w jakiś sposób starają się same usprawiedliwić. Przypomnę, naszymi gośćmi są Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego Waste Free Oceans oraz Krzysztof Wójcik, sieć badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny, COBRO, Centrum Badawczo-Rozwojowe. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Dziękuję bardzo. I dodam, że w podcastach Trójki znajdą Państwo całość naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Fejki i fake newsy obalamy w cyklu Piotra Łodeja i w podcastach Trójki właśnie. A teraz obalimy teorię, że nie da się spędzić słonecznego urlopu nad polskim morzem. Udało nam się. Pojechaliśmy sobie z mężem i z synem w drugiej połowie czerwca i pogoda była naprawdę fantastyczna. Byliśmy w Gdańsku, byliśmy bardzo zadowoleni. Także polecam może inny termin, a niekoniecznie lipiec i sierpień. Mm-hmm. Rodziny nauczycieli i sami nauczyciele właśnie prychnęli. A jak w pojedynku wschód kontra zachód? Przyłączam się do głosowania. Jestem zwolennikiem zachodów słońca. Tańce kolorów są zapierające dech, natomiast perspektywa miłego odpoczynku jeszcze wymaga takie pozytywne odbieranie tego zachodu słońca. A więc mamy remis 2-2, choć znalazłem decydujący argument. Wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja! You got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers. And make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn Włodzimierz Ziętarski.